sare pe strade, am întâlnit o fată, avea părul negru și ochii căpruni. O fetiță brună cu părul noar m-a oprit o clipă și m-a sărutat. Jaoleu, ce să mă fac, Doamne, eu? Se mărită mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Jaoleu, ce să mă fac, Doamne, eu? Se mărită mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Vino la mine ca pasărea-n zbor, eu alerg la tine, la tine cu dor. Vino la mine ca pasărea-n zbor, eu alerg la tine, la tine cu dor. Căci părinții tăi vor să-ți mărite cu un alt fecior, nu mă las de tine. Hai cu mine acasă ca să te dezmer, să te fac mireasă, nu pot să te pierd. Șaoleu, ce să mă fac, Doamne, eu? Se mărite mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Șaoleu, ce să mă fac, Doamne, eu? Se mărită mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Vino la mine ca pasărea-n zbor, eu alerg la tine, la tine cu dor. Vino la mine ca pasărea-n zbor, eu alerg la tine, la tine cu dor.